روح کائنات بن کے وہ شاہدی وقار آ گیا، روح کائنات بن کے وہ شاہدی وقار آ گیا، آسیوں کے کھل گئے نصیب، آسیوں کے کھل گئے نصیب، آسیوں کے کھل گئے نصیب، جب وہ تاجدار آ گیا، جب وہ تاجدار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، مجدہ غم نصیبوں کو، مجدہ غم نصیبوں کو، مجدہ غم نصیبوں کو، اپنا غم گسار آ گیا، اپنا غم گسار آ گیا، آ گیا، اپنا غم گسار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، دل سے نام ان کا جب لیا، دل سے نام ان کا جب لیا، دل سے نام ان کا جب لیا، روح کو قرار آ گیا، روح کو قرار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، رحمتوں کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے، رحمتوں کو پیار آ گیا، رحمتوں کو پیار آ گیا، آ گیا، رحمتوں کو پیار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، میں کشو چلو مدینے، میں کشو چلو مدینے، مدینے میں کشو چلو مدینے، موسم بہار آ گیا، موسم بہار آ گیا، آ گیا، موسم بہار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، ظلمتیں بھی دور ہو گئی، ظلمتیں بھی دور ہو گئی، عدل کو قرار آ گیا، عدل کو قرار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، ان کے نعت خانوں میں، ان کے نعت خانوں میں، ان کے نعت خانوں میں، میرا بھی شمار آ گیا، میرا بھی شمار آ گیا، آ گیا، میرا بھی شمار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، شاہدی وقار آ گیا، اپنا غم گسار آ گیا۔